ان کے دربار میں اس قدر روشنی لے گیا جو بھی آیا بشر روشنی لے گیا جو بھی آیا بشر روشنی شام ہے روشنی تو سحر روشنی روشنی سے ملی عمر بھر روشنی روشنی سے ملی عمر بھر روشنی ان کے دربار میں اس قدر روشنی لے گیا جو بھی آیا بشر روشنی لے گیا جو بھی آیا بشر روشنی تابش روئے انور کے قربان میں تابش روئے انور کے قربان میں مانگ لائے ہیں شمس و قمر روشنی مانگ لائے ہیں شمس و قمر روشنی ہے اسی سے منور یہ سارا جہاں روشنی تو ہے المختصر روشنی ہے اسی سے منور یہ سارا جہاں روشنی تو ہے المختصر روشنی ان کے دربار میں اس قدر روشنی لے گیا جو بھی آیا بشر روشنی اس کی قسمت میں تاریکیاں پھر کہاں اس کی قسمت میں تاریکیاں پھر کہاں ہو گئی جس کی شام و سحر روشنی ہو گئی جس کی شام و سحر روشنی زوف گن زوف گن زوف شاہ زوف شاہ ہے مدینے کے دیوار و در روشنی زوف گن زوف گن زوف شاہ زوف شاہ ہے مدینے کے دیوار و در روشنی ہے مدینے کے دیوار و در روشنی ان کے دربار میں اس قدر روشنی لے گیا جو بھی آیا بشر روشنی سارے آنسو محبت میں کما گئے سارے آنسو محبت میں کما گئے کر گئی اور بھی معتبر روشنی کر گئی اور بھی معتبر روشنی نبض کون و مکان تھی کی رک سی گئی فرش سے جب چلی عرش پر روشنی نبض کون و مکان تھی کی رک سی گئی فرش سے جب چلی عرش پر روشنی فرش سے جب چلی عرش پر روشنی ان کے دربار میں اس قدر روشنی لے گیا جو بھی آیا بشر روشنی شام ہے روشنی تو سحر روشنی روشنی سے ملی عمر بھر روشنی